صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا آقا لانا مدنی مدینے والے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گپنگری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب گپنگری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب سب میری قبر جگمگانا آقا میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کبھی شوق موت روتی تو کبھی کھجور پانی کبھی شوق موت روتی تو کبھی ایسا سادا گانا میرے آقا تیرا ایسا سادا گانا مدنی مدینے والے صلی علی نبینا صلی علی محمد اعلیٰ حضرت حضرت حضرت چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب کا کلام پیش کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا, ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے, اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام کیا بے کیا کیا ہوگا کیا بے غیر کیا بے کیا کیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا طرف سے صدا آئے گی حضور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا تک رہا ہوگا کوئی امید سے مو ان کا تک رہا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا گیا ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ چل گیا ہوگا تو کوئی تھا نکے دامن مچل گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو بھر میں ہائے کیا ہوگا کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا لپٹ گیا ہوگا تو کوئی رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اس حبو الا نالہ ہوگا میرے حضور کے لب پر انالہ ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کا غیبت میں جب لیا ہوگا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف وکیٹ اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب. نیت المؤمن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. مدنی مذاکرے کا ثواب بڑھانے کے لیے آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. جو اس طرح بھائی بیمار ہیں ان کی خدمت کا عرض ہے کہ اندرون مسجد جگہ موجود ہے اور اندرون مسجد ثواب زیادہ ملے گا. منڈھیر کے باہر جو جگہ ہے کھلے آسمان والی جہاں شامیانہ لگا ہوا, یہ اصل مسجد نہیں ہے, فنا مسجد ہے. اصل مسجد میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, آپ اندر آ جائیے. خیر خواہوں کے ساتھ بھی تعاون کیجیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مکمل مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. موبائل فون آف رکھوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت. بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. آپ بھی اس میں جو نیت ہے آپ کے حسب حال ہوں وہ کر لیجئے. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, مدنی عطیات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سلام و جواب, سوال و جواب, بیان, گفتگو, چلت پھرت اور یوں ہی بیٹھے رہنے کے دوران بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. شرعی, طبی, سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. مدنی مذاکرے کے ذریعے نام روشن ہو, سننے والے حسن بیان اور علمی اور اصلاحی مواد کی تعریف کریں, مبارکبادیاں دیں, اس پر اچھے اچھے تاثرات پیش کریں, اس کی مدنی بہاریں سنائیں وغیرہ وغیرہ. نفسانی خواہشات دبانے کی سعی کروں گا. اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور مدنی مذاکرے کی دھومیں مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر باوضو رہنے کی کوشش کروں گا. سننے والوں کی دلچسپی, دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ اور عمدہ انداز بیان اختیار کروں گا. دعوت اسلامی, مکتبۃ المدینہ اور مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر و دینی کتابیں لینے کا شوق لوگوں کو بڑھے. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والے اجر کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, شہیدان و سیران کربلا, صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, خصوصا ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, تمام ائمہ سلاسل طریقت, بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ کے مشائخ و مریدین, اور مشائخ. مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، حاجی مشتاق، جملہ مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1432 سنہ ہجری کے 27 روزے کی ظہر پڑھ کر کثیر معتکفین و عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر. اور آج میں نے شام کا کچھ وقت اعتکاف میں ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہے جو میں سمجھتا ہوں جن کی اعتکاف میں تربیت ہو رہی ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بچے سے لے کر ان بزرگوں تک جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان سب کی تربیت کا عمل بھی شامل ہے. اور میں نے یہاں جو تھوڑا بہت وقت گزارا ہے، سچ یہ ہے کہ میں بھی کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں، کچھ لے کر جا رہا ہوں. میں آپ سب سے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو آپ کے قریب فیضان مدینہ مرکز موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، آپ بھی جو دن باقی ہیں ان میں سے کوئی ایک دن ہی نکالیے، ان کے پاس تشریف لائیے. اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے میری طرح آپ بھی کسی ایسے چیز سے محروم ہوں جو آپ کی ابتدائی، یعنی جو آپ کو دراصل بچپن میں سیکھنی تھی. اور میری طرح آپ اگر 50 سال کے بعد بھی وہ سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی وہ بات شاید اجر و ثواب کا باعث ہوگی، اور خود آپ کے لیے بھی. اور میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کسی ایک کو میری بات پسند آ گئی تو میرے لیے بھی شاید کسی آسانی کا باعث بنے. میں ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ یہاں آئیے. میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی دنیاوی زندگی کے بجائے یہاں جو تھوڑا وقت گزارا، اللہ کریم شاید اسی کے سر کے مثلا میں ایک بات میں آپ سے شیئر کروں. میں نے زندگی میں کبھی چائے کا کپ پورا نہیں پیا، لیکن آج ڈائبٹک ہونے کے باوجود میں نے جو مجھے چائے تھی جب مجھے دی گئی تو میں نے پوری اس لیے پی کہ میں نے حاجی صاحب کو، حاجی یعفور صاحب کو یہ کہتے سنا تھا کہ میرے رسول نے، میرے کریم رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو برتن ہے جس میں کھاؤ پیو اس سے پورا صاف کر دو تاکہ وہ شیطان کے تصرف سے بچ جائے. اور وہ برتن آپ کے لیے دعا کرتا ہے. مجھے یقین ہے آج برتن نے میرے لیے دعا کی ہو. اسی یقین کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میری یہ کہی ہوئی باتیں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اگر جاگزی ہو جائیں، اگر اثر کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید میں نے وہ پا لیا زندگی میں جو مجھے پانے کی تمنا تھی. بہت شکریہ اور بہت محبت کہ آپ نے اتنی دیر مجھے سنا. انہوں نے غالباً مرکز الاولیاء کے فیضان مدینہ میں اعتکاف کا دورہ کیا ہے. اسلام آباد پاپا، اسلام آباد میں. اس کے متعلق یہ تاثرات پیش کر رہے تھے, بہت اچھے تاثرات دے رہے تھے. اللہ کرے یہ عملی طور پر بھی دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے, بولنا چاہتا ہے انشاءاللہ یہ مبلغ بنیں گے تو دین کا بہت کام ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حبیب اختاری بول رہا ہوں, میں طائف شریف سے, عرب شریف. مجھے داتا جانے کے لیے سوال کرنا تھا کہ میں یہاں پر درزی کا کام کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے نا دکاندار 4.5 میٹر کا تقریباً جو ہے نا ایک توپ کے لیے کپڑا دیتا ہے, تو وہ کپڑا میں توپ کاٹ کے بناتا ہوں گھر کے اندر ہی, تو اس میں سے جو کپڑا بچتا ہے وہ واپس نہیں لیتا ہے, وہ تو وہ میرے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں, میں جو ہے نا اٹھا کے کسی اور کو دے دیتا ہوں, تو ایسا کرنا میرے لیے کیسا ہے بھائی, یہ معلوم کرنا تھا باپا جانی سے. طائف شریف سے یہ غالباً سوال کیا ہے انہوں نے, یہ سوب جو لمبے لمبے کرتے ہوتے نا اس کو توپ بولتے ہیں بگاڑ کے, ہے سوب. اب اگر یہ کپڑا ایسا ہے کہ جو کام آ سکتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چندڑیاں نکلتی ہیں کہ جو کام نہیں آتی, جن کا مطلب عرف ہوتا ہے کہ وہ لوگ لیتے ہی نہیں, تو وہ تو اگر رکھ لیا تو صحیح ہے, باقی بڑے ٹکڑے بھی نکلتے ہیں کہ جو لوگ لے لیتے ہیں. اب اگر واقعی کہیں ایسا عرف ہو کہ ہر جگہ کوئی بھی نہیں لیتا, اب وہاں کا یہ عرف مجھے پتا نہیں ہے کہ بڑے ٹکڑے عام طور پہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, کسی نہ کسی کام میں لے لیتے ہیں, تو اس لیے یہ بڑے ٹکڑے بھی اس کو پیش کر دیے جائیں گاہک کو. اب اگر کہہ دے کہ وہ تم رکھ لو تو بھی رکھ لے, ورنہ اس کو دے دے, چاہے جو شوق سے لے لے. اور جو کوئی اپنی مرضی سے واپس دے دے, اب ان ٹکڑوں کا جو بھی کرے آپ اس کے مالک ہیں, چاہے رکھیں چاہے بیچیں چاہے تحفے میں دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تمام لوگوں سے جو بھی مدنی چینل کے ویورز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے, میں بھی بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھتا ہوں. میرا نام محمد عمران ہے, پاکستان ہاکی ٹیم کا کیپٹن ہوں. جس طرح مدنی چینل اور دعوت اسلامی پوری دنیا کی اسلام کے حوالے سے خدمت کر رہی ہے, یہ بڑا ایک اچھا مدنی چینل ہے. اور جو ہمارے امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, ان کی بھی اسلام میں بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے, اسلامی تعلیمات کے حوالے سے. مدنی چینل جو 24 گھنٹے شب و روز پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا مدنی چینل کے تعلق سے. اللہ کرے یہ بھی دعوت اسلامی کے اندر مکمل طور پر آ جائے, عملی طور پر یہ کپتان تھے ہاکی ٹیم کے, پاکستان ہاکی ٹیم کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کی تاری صوبہ پنجاب کے شہر گجرات سے کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کے لیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, تو اگر کوئی کام یاد آ جائے مدنی چینل سے اٹھ کے باہر جانا پڑ جائے حال سے, تو دوبارہ مدنی چینل جب آ کے دیکھیں گے تو کیا اس کے لیے دوبارہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے, یا جو نیتیں کر لی تھیں اسی کے اوپر ہم اسی کا ثواب ہم پائیں گے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. تھوڑا سا اٹھا, یہ چیز رکھ دی, کچھ کھا لیا, مدنی چینل بھی دیکھ رہا, بار بار نیتوں کی حاجت لگتی تو نہیں ہے. اب یہ کہ تھوڑا سا اٹھا جیسے پانی پیا کچھ کھایا کوئی چیز رکھی اٹھائی تو اتنی حد تک تو یہ ہے کہ بار بار نیتوں کی حاجت نہ رہی. اگر اس سے بالکل منقطع ہو گیا مدنی چینل سے رابطہ کٹ ہو گیا اٹھ کر چلا گیا کام کاج پر دیر کے بعد آیا تو اب وہ اس کا دیکھنا جو اظہار ہے کہ نئے سرے سے دیکھنا کہلائے گا. تو اب نئے سرے سے جب دیکھے گا تو نئے سرے سے نیتیں کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے کہ ہم مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے ہم نے شروع میں نیتیں کی. اب اس میں یہ کہ اب میں نے حمد و صلات بھی پڑھی, درود شریف کی فضیلت بھی بیان کی, اعتکاف کی نیت بھی کی کروائی, کھال پر بھی بیٹھا ہوں. تو اب یہ تمام نیتیں میں نے آتے آتے راستے میں کر لیے یہاں تک پہنچتے پہنچتے کہ وہ میرے لیے اپنے لیے تھیں. اب باقی نیتیں جو ہماری اجتماعی تھی ہم نے مل کر کی, اب جب اللہ نے زندگی بخشی تو رات کو پھر مدنی مذاکرہ. تو اب چونکہ بہت بڑا گیپ ہو گیا اور مدنی مذاکرے سے ہم منقطع ہو جائیں گے کٹ جائیں گے تو وہ نئے سرے سے نیتیں کریں گے. مدنی مذاکرے میں رہتے ہوئے کوئی بات چیت کی ہم نے, کتاب اٹھائی کتاب کھول کے دیکھی, تو اب یہ کہ اس میں دوبارہ ہم بار بار نیتیں نہیں کر پاتے. نیتیں کرنا بار بار اس کی غالباً حاجت بھی نظر نہیں آتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کا اخلاص, ان کا خلوص نے عوام میں جو شہرت پکڑی صرف ان کے خلوص سے پکڑی ہے, دوسرا کچھ نہیں ہے. اور جو ترقی کر رہا ہے صرف ان کے خلوص کی وجہ سے. میں دیکھتا ہوں ان کی بیانات کو اور ان کے انداز بیان کو, صرف ان کا خلوص ہی ہے جو اس دعوت اسلامی کے مشن کو اس تیزی کے ساتھ سارے عالم میں پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے, اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور تمام اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی سے منسلک ہیں ان کو تو خاص طور پر, اور عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسلامی طریقے پر چلنے اور اسلامی روایت کو قائم رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشن کو آگے بڑھائیں. اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی اور اسلام کی بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ. یہ حضرت مفتی محمود میاں صاحب تھے, ان کی یعنی کہ آگے تک پشتیں جو ہے تین پشتیں تو علماء کی ہیں. یہ تو میرے ذہن میں اپنے یہ غالباً تھے مفتی برہان الحق جبل پوری علیہ رحمت اللہ القوی, جو حضرت سیدنا عید الاسلام حضرت مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمت اللہ علیہ کے فرزند. یہ دونوں باپ بیٹے جو تھے اعلی حضرت کے مرید اور اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. برہان ملت کی تو میں نے زیارت کی ہے, باب المدینہ تشریف لائے تھے. اور پھر ان کے دادا جان حضرت مولانا عبدالکریم, حضرت مولانا عبدالکریم علیہ رحمت اللہ العظیم یہ بھی اپنے وقت کے عالم تھے اور اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. اچھا تینوں اللہ اکبر پوتا والد دادا والد یہ سب تینوں خلیفہ تھے اعلی حضرت کے, اور ان کے نام کے ساتھ بھی مفتی لکھا ہوا تھا مفتی محمود میاں, جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے تاثرات پیش کیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسامہ احمد موتقف ہوں 10 دن کا یہاں پر. ہم لوگ ایس ایم ایس جو کرتے ہیں ایس ایم ایس میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو ثواب ہے وہ اگر ہم سگنیچر کی جگہ پہ ایس ایم ایس کے اینڈ پہ لگا دیں ہر میسج کرتے وقت السلام علیکم چلے جائے تو اس کا بھی ثواب وہی ہے جو شروع میں السلام علیکم کرتے ہیں. یہ خط میں السلام علیکم لکھتے ہیں تو اگر صحیح تلفظ سے لکھا خط میں تو ثواب ہے اور اس کا جواب بھی واجب ہوتا ہے چاہے لکھ کر دے چاہے زبانی دے. اسی طرح یہ بھی ایک خط ہی کی مثل ہے ایس ایم ایس, تو اگر اس میں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ لکھا عربی میں السلام علیکم لکھا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. عربی میں لکھ سکتے ہیں اب یہ الحمدللہ السلام علیکم سبحان اللہ وغیرہ یہ سب ایس ایم ایس میں عربی میں لکھنے چاہیے. انگریزی میں تو معنی بالکل الٹ پلٹ پلٹ الٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے عربی میں لکھیں. عربی میں لکھا ہو تو اس کا سلام بھی واجب ہوگا اور ثواب بھی ملے گا فریقہ ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں یہاں تک کہ قرآن پاک کو اگر عربی کے علاوہ جیسے انگریزی میں لکھا گجراتی میں لکھا اس کے بارے میں تو علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ تحریف ہے قرآن پاک کی, منزل من اللہ حروف نہیں ہے یہ انگریزی کے تو عربی کے حروف ہیں, ان کی بالکل یعنی کہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا. بلکہ جو کتابیں بھی لکھتے ہیں ان کو بھی درخواست ہے کہ وہ قرآنی آیت لکھنے میں اپنی یعنی کہ وہ رسم الخط کا خیال رکھیں, اردو کی رسم الخط الگ ہو اور قرآنی آیت کی رسم الخط الگ ہو. پھر حدیثوں کے جو عربی متن ہوتے ہیں ان کی ان کا رسم الخط الگ ہو. اب میری کتابوں میں انشاءاللہ یہی دیکھیں گے جو ہمارے مکتبۃ المدینہ کی ہوتی ہے کہ اس میں ہم قرآنی آیت کا بالکل ہم پیسٹنگ کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے. میں اس کو تحریف نہیں کہتا کہ چلو بھیا وہ رسم الخط الگ نہیں لکھا اردو رسم الخط میں کسی نے آیت لکھ دی, یہ تحریف نہیں ہے. تحریف وہی ہے کہ انگلش میں لکھ دیا گجراتی میں لکھ دیا ہندی میں لکھ دیا آیت کو, تو یہ تحریف اس کو تحریف قرار دیا اور یہ گناہ ہے اس طرح کرنا. قرآن پاک کو ترجمہ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں, بے عین ہی آیت جو ہے یہ عربی ہی میں لکھنی ہوگی. تو السلام علیکم بھی عربی میں ہی میں لکھیں اور عربی ہی میں اس کا تلفظ بھی عربی ہی ہے اور زبان بھی عربی ہے, الحمدللہ سبحان اللہ یہ بھی عربی ہے, اس لیے ان کو عربی میں لکھنے کی عادت ڈالیں. مگر دیکھیں میں نے اس کو حرام نہیں لکھ حرام نہیں کہا کہ عربی بھی نہیں لکھیں گے تو حرام ہو جائے گا. حرام میں نے اس کو کہا جو قرآنی آیت کو دوسری زبان میں لکھے انگریزی وغیرہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے مدنی چینل کی پوری ٹیم کا اور بالخصوص مجلس رابطہ بیر العلماء والمشائخ کے جو ساتھی یہاں پر مسجد کے اندر لائبریری کے اندر تشریف لائے اللہ پاک ان کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. فقیر کا نام عرفان القادری اٹک سے میرا تعلق ہے اور الحمد للہ تعالی مجھے یہ شرف حاصل ہے. میں نے قرآن پاک کا حفظ جو ہے وہ بھی مدرسۃ المدینہ کے اندر دعوت اسلامی ہی کی زیر سرپرستی کے اندر کیا ہے, یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پھر اس کے بعد درس نظامی کی جو فراغت وہ میری دار العلوم جامعہ نظامیہ رضویہ بہت بڑا اسلامی مرکزی دینی درسگاہ ہے یہاں سے میری فراغت ہے. الحمدللہ شکر اللہ اللہ کا بڑا احسان کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایسے حالات کے اندر دعوت اسلامی جیسی خوبصورت اور منظم ایک ہمیں تحریک عطا فرمائی. جتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کریں کم ہے. ایسے حالات کے اندر دعوت اسلامی جن جن معاذ پر لڑ رہی ہے یہ اسی کو سیرا سجتا ہے. پوچھے جائے کہ مجلس بالعلماء والمشائخ کی مجلس ہو یا وہ مجلس مدینۃ العلمیہ کی ہو, مدنی چینل کی ہو یا دیگر بہت سارے شعبہ جات ہیں, غالباً 40-50 کے لگ بھگ ہیں شعبہ جات. ہر شعبہ جات کی ایک اپنی انفرادیت ہے. اللہ پاک دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے حوالے سے میرا الحمدللہ عرصہ 15-16 سال سے دعوت اسلامی کے ساتھ میرا کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ رہا ہے. الحمدللہ علماء کی اتنی عزت کرتے ہیں, اتنی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں بیان کرنے سے سلسلہ باہر ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ میں اللہ والی مسجد کے اندر یہاں پر خطیب ہوں, یہاں پر بھی اسلام بھی جب آتے ہیں اتنی طبیعت خوش ہوتی ہے دیکھ کر, اتنی عزت کرتے ہیں, اتنی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. تو الحمدللہ پھر نوجوان ساتھی جو جذبہ لے کر دین متین کے لیے قافلوں کی صورت میں نکلتے ہیں یا دیگر چوک درس کے لیے نکلتے ہیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اندر ایک اتنا جذبہ اور اتنی حب پیدا ہوتی ہے اور اندر سے ایک دعا نکلتی ہے کہ مولا کریم ان لوگوں کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. ایسے حالات کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا یہ بہت بڑا جہاد کا کام ہے. الحمدللہ تعالی بالخصوص امیر اہل سنت حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی شخصیت سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوں. آپ کا تقویٰ, آپ کی عبادات, آپ کے دیگر سوم اصلاحات کی پابندیاں, عوام سے گفتگو کرنا, 3 سال تقریباً بیت چکے ہیں مدنی چینل کو, میں نے کبھی بھی حضرت صاحب کی شخصیت کو آنکھیں اٹھا کر یعنی بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. سر کو جھکا کر آپ بات کرتے ہیں, یہ حضرت کے تقوی پر دال ہے. اسی طرح یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں حضرت کا ایک مذاکرہ سن رہا تھا, اس میں آپ سے کسی اسلام بھی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جو مجلس کے مدینۃ العلمیہ کے جو اسلام بھی ہیں یا جو مفتی صاحبان ہیں ان سے مشاورت کر کے آپ کو بتا دوں گا. یہ جملہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ آج کل کے بعض علماء, بعض مشائخ ایسے بھی ہیں کہ وہ شاید مریدوں کے سامنے اپنی توہین سمجھتے ہیں اس طرح کے جملے بیان کرتے ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار شاید مرید ہی میرے یہ ماننے والے چاہنے والے کیا کہیں گے, ہمارے حضرت صاحب کو علم ہی نہیں ہے. لیکن حضرت صاحب نے مسئلے کو دیکھا شریعت کی روح سے کہ میں نہیں علم تو کوئی بات نہیں, انسان ہے, نسیان کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں حضرت صاحب نے یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی یعنی فوراً سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں مشاورت کر کے پوچھ کر دیکھ کر میں آپ کو بتا دوں. یہ بھی حضرت کے تقوی پر دال ہے, یعنی عاجزی ہے آپ کی. آپ نے دیکھ پوری دنیا مدنی چینل دیکھتی ہے, پوری دنیا کے اندر یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. تو اس میں حضرت صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یار میرے لوگ کیا کہیں گے, ماننے والے کیا کہیں گے, قطعاً آپ نے توہین اس کے اندر آپ نے محسوس نہیں کی. تو آپ کے جو مریدین ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کو دیکھنے والے چاہنے والے, ان کو بھی یہ چاہیے کیونکہ مرید وہی ہوتا ہے, شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد اور اپنے پیر کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مول کے اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر. میں تو ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو, ہمارے اندر بھی وہ حب پیدا ہو کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے ساتھ اتنا پیار کریں, ہم بھی مدنی قافلوں کے اندر سفر کریں, ہم بھی دعوت اسلامی کے مسافر بن جائیں, دعوت اسلامی کے کام کے لیے وقف ہو جائیں. بسا ہوگا تو مدنی چینل دیکھتے دیکھتے انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہو جاتی ہیں. جب نوجوان بھائیوں کا, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جب ہم پروگرام دیکھتے ہیں اس پر جناب, تو اتنا ہی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ دل سے جو ہے وہ دعائیں نکلتی ہیں. تو اللہ پاک جو ہے وہ دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے, تو تا دیر اس تحریک کو قائم اور دائم فرمائے. آخر میں میں امیر علیہ سنت سے یہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلام بھائی یہاں پر تشریف لائے, تو میں حضرت صاحب سے ایک دو سوالات پوچھنا چاہتا ہوں, تو اس میں اگر میری رہنمائی فرما دیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو مریدین ہیں وہ علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, تو اس کی کیا ضرورت آپ نے محسوس فرمائی؟ آپ نے کون سی چیز اپنے مریدین کو پلا دی ہے کہ جس چیز کی بنا پر جو ہے یہ علماء کی اتنی زیادہ عزت اور قدر کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو یہ پینے والے ہی دیں گے, کیا پیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں پلایا, یہ بتائیں کیا پی لیا انہوں نے. وہ کسی کا ایک شعر ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دراصل میں نے پلانا کیا ہے, ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً علماء کرام کے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں, علم کے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں, تو یہ سن سن کر ذہن بنتا ہے, عالم کی اہمیت دل میں پیدا ہوتی ہے. کہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ وہ بس جو بزرگوں کا قول ہے اس سے مجھے بڑا مطلب ہے, مجھے پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے, باقی جو غیر عالم ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ بسا اوقات حیوان کو شرما دیتا ہے. پھر سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے چونکہ محبت بہت ہے, تو ان کے بھی حوالے پیش کرتے رہتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں علماء کے تعلق سے. انہوں نے جو ارشادات فرمائے, پھر ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, کفریہ کلمات سے بھی کافی علماء کے احترام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. الحمدللہ یوں ذہن بنتا جاتا ہے چراغ سے چراغ جلتے ہوئے. یہ دنیا بھر میں علماء کرام کا احترام کرنے والے دعوت اسلامی میں مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور انشاءاللہ علماء کا احترام کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ فرض ہے نا, عالم کا احترام فرض ہے, دل میں ہونا فرض ہے. کبھی کوئی بال فرض کسی وجہ سے اس فرد سے ناراضی ہو گئی نا, تب بھی دل میں اس کے اعتراض تعظیم کو فرض جانے, اس کی تعظیم کو دل میں فرض جانے بطور عالم, کیونکہ با سباب علم دین عالم کی توہین کفر ہے. اور ویسے کسی فرد کی توہین کر دی بطور عالم نہیں ویسے کر دی تو وہ کفر نہیں ہے, لیکن احکام اس پر بھی مختلف ہیں. تو اس لیے عالم کے بہرحال چاہے وہ بے عمل ہو اس کی توہین نہیں کی جائے گی, ان اس حوالے علم دین کے حوالے سے توہین نہیں کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا دعوت اسلامی بارے میں, بلکہ یہ تو پڑھے ہی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے جو خود انہوں نے ارشاد فرمایا, تو الحمدللہ ان کا بڑا جی چاہ رہا مدنی کافر میں. ان کے بیان کا انداز بھی ہے اچھا, اور یہ تو بہترین مبلغ بن سکتے ہیں. وقف مدینہ کا اظہار کیا نا کہ جی چاہتا ہے وقف ہو جاؤں, جی چاہتا ہے آ جاؤں نا, کیا رکاوٹ ہے؟ مل جل کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان تو ہو ہی چکا ہے, تو ہم کو حصے مجاہد تو چاہیے شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور مدی انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلف اکثر نظریں حیا سے نظریں رہیں گی انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ خان اللہ بابا, نظریں نیچی رکھنا نی سر جھکا کر بیان کرنا ساری ادائیں گوچھی رکھتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ اس بات کی تردید ہو گئی نا کہ وہ نیچی نظر رکھ کر بیان کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے, لوگ جو بولتے ہو آپ نے سن لیا الحمدللہ. مطلب یہ کہ لوگ کیوں کیا بولیں گے, کائے کو بولیں گے, ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ متاثر ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نگاہ نیچی کر کے بیٹھا ہے، ان کے دل میں اپنا مقام بنا رہا، پھر تو ریاکار ہے، تو گناہگار ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے کرے. پھر وہ ضمن ایک وہ بات پر بات آئی، انہوں نے چھیڑا تو میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے سنا. اب یہ کہ ہر ایک کو ہر انداز ہمارا پسند آئی یہ بھی ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اب یہ ہم کو بولتے ہیں کہ یہ علماء کی بہت تعظیم کرتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نے سنا. اور بعض یوں بھی غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں کہ علماء کی تعظیم ہی نہیں کرتے. اب اپنا اپنا حصہ ہے جس کو مل جائے. قریب سے جو دیکھتا ہے، انہوں نے قریب سے دیکھا ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. جو قریب سے نہیں دیکھتے، خالی سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بےچارے غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. سب دعوت اسلامی آ جاؤ، قریب سے دیکھو، انشاءاللہ یہیں کیوں کر رہے جاؤ گے. میٹھے اسلام بھائی ساتھ ہی ماشاء اللہ انہوں نے جو بہت ہی پیارا ایک اپنا جو مدنی پھول ہمیں دیا کہ امیر سنت کا یہ کہہ دینا کہ میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، بعض اوقات یہ فرما دیتے ہیں میں نہیں جانتا، پوچھ کے بتاؤں گا. تو اس میں انہوں نے ہمیں بھی سمجھایا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کو فالو کرے. تو اس میں ہم جیسے ابھی 10 دن اعتکاف ہوا، 30 دن اعتکاف ہوا، ماشاءاللہ اتنے مدنی مذاکرے سنے، اتنے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. اب کوئی پوچھے کہ یہ تو پھر ہم آتا ہو کہ نہ آتا ہو اپنے بتا دیں. تو اسی صورتحال میں یہ بھی سیکھ کر ہی جانا ہے کہ ہر بات کا جواب ہم دینا ہم پر لازم نہیں ہے، یہ بھی سیکھ کر جانا ہے. اس کو صرف نہیں سیکھتے، باقی اپنے سمجھتے ہیں کہ اپنے کو سب آ گئے ہیں. شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے. تو بعض لوگ صرف اس لیے داڑھی نہیں دیکھتے کہ لوگ ہم کو مسئلہ پوچھیں گے، ہم جواب کیسے دیں گے. تو مسئلہ بتانے کا مطلب یہ کہ ہمارا تو فیلڈ ہی بتانے کا ہے، مسائل بتانے کا. اور اس کے باوجود الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں اکا دکا سے سوالات آتے ہیں جس کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، مجھ سے نہیں دیا جاتا. معلومات کرتے ہیں، اگر معلومات تسلی بخش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں، ورنہ ہم جواب دیتے ہی نہیں. سوال وہ سائل بھی انتظار کر رہے ہیں، جواب ہی نہیں دیا. تو ہر جواب دینے کا ہم نے کوئی سارے ذمہ داری تو نہیں ہے نا، بڑے سے بڑے مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں روایت کرتے ہیں عالم صاحب کہ میں ان کی صحبت میں حاضر تھا، ان سے 48 سوالات کیے گئے، لیکن اس میں سے صرف انہوں نے 16 سوالات کے جوابات دیے، 32 کے جوابات نہیں دیے. نہیں آتا، نہیں معلوم، لا اعلم لا ادری. امام مالک جن کے کروڑوں ماننے والے مقلد مجتہد تھے، تو وہ نا کہ جس شاخ میں پھل ہوتا نا وہ جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے. یہ پھلدار درخت تھے، ان کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، اللہ سے ڈر رہے تھے کہ وہ اپنی اٹکل سے جواب نہیں دیا جاتا، یہ مسئلے کا مسئلہ ان کو پتا تھا، ذرا بھی شبہ ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے ورنہ وہ آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، گناہ ہے غلط سلط جواب دے دینا. اور عوام الناس تو بہت زیادہ احتیاط کریں اور جوابات نہیں دیا کریں. اب دارالفتاء اہل سنت اب ماشاءاللہ موجود ہے دنیا بھر میں، اس سے رابطہ ممکن ہے، ویب سائٹ کے ذریعے بھی، ٹیلی فون کے ذریعے بھی، اور جہاں جہاں ماشاءاللہ کئی جگہ تو دارالفتاء کھلے ہوئے بھی ہیں اپنے، وہاں جا کر یا فون کر کے آج یہ مشورہ دیں کہ دارالفتاء اہل سنت سے آپ مسئلہ معلوم کر لیجئے. جب تک یقیناً قطعاً علم نہ ہو، اب یہ جو اٹکل سے بھی دیتے نا وہ یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ مجھے یقینی جواب معلوم ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بعض بابا منع کرتے ہوئے جھجکتے بہت ہیں، نہیں داڑھی نہیں رکھتے نا، اسی لیے ہم داڑھی رکھیں گے یا امامہ باندھیں گے تو لوگ ہم کو مسائل پوچھیں گے، ہم کیا کریں گے. ان کو بابا منع کرنے کا مطلب وہ منع تو نہیں کر سکتے، بعض ایسے ہوتے ہیں. اب وہ ان کو منع کرنا، ان کو پتا کہ اپنی ناک کٹے گی، اب اس میں ناک کٹتی ہے کہ ناک بڑھتی ہے یہ تو اب مدنی مذاکرے میں دیکھیں. تو یہ پتا کیا کر رہے بابا، یار وہ یاد آتا ہے کہیں پڑا تھا، کہیں سنا تھا وہ لگتا ہے مجھے ایسا ہے ہاں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہے ہاں آپ ایک کام کرنا معلوم کر لینا مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے یہ یہ یہ بابا ترکیب بنتی ہے یہ حبے جا کرواتی ہے ایسی بات ہے یعنی اگلے پر امپریشن پڑے گا یار اس کو معلوم تو ہے لیکن بےچارا وقتی طور پہ بھول گیا اور دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ اندھیرے میں تیر اگر کامیاب ہو گیا اور جواب یہی نکلا دیکھا میں تو پہلے بول رہا تھا اور ان کے ساری کی چھاپ الگ پڑے گی تو اپنی ہاں سب یعنی کہ دو چار اس میں گناہوں کا امکان ہے ریاکاری کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا حب جا کا بھی اس میں عنصر نمایاں نظر آ رہا ہے شرافت سے آدمی بول نہیں دیتا کہ یار جا کر پوچھ لو اب انہوں نے میں نے کہ میں نہیں جانتا مجھے نہیں آتا اب کوئی عالم ہے وہ اگر اس طرح کی بات کر دیتا ہے سرکار حضرت کی فتوا میں بھی ہے کہیں کہیں کہ وہ حفظ فقیر میں آتا ہے تو وہ کہ یعنی کہ مجھے یاد پڑتا ہے اس کے بنا یہ حفظ فقیر میں آتا ہے تو یعنی کہ مجھے یاد پڑتا ہے تو پھر ایسا بنے بھی تو نا فقیر بھی تو بنے نا ہم تو فقیر کون سے فقیر کے معنی کیا بتائیں فقیر میں یعنی کہ ایک بزرگ ہوتے تھے نقشبندی سلسلے کے تو میں ان کی صحبت میں تھوڑا آتا جاتا تھا تو وہ فقیر کے چار حروف کے معنی بتاتے تھے فقیر کے چار حروف ہیں فا قاف یا را فا سے فاقہ قاف سے قناعت یا سے یاد الہی را سے ریاست یعنی عبادت کے لیے محنت یہ چار حروف تو یہ چار وصف جس میں جمع ہو جائیں وہ ہے فقیر اب ہم لوگ زبان سے فقیر بولتے ہیں فاقہ کیا ڈٹ کر اتنا کھاتے کہ پیٹ نہیں پھٹتا یہ اللہ کا کرم ہے اور کاف سے قناعت قناعت تو ہو کہ جتنا ملا بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور زیادہ عرص نہ کرے اور ہماری تو مطلب حلم مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے اور قناعت ہے ہی نہیں اور یاد سے یاد الہی یاد الہی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی غفلت کی چادر اوڑھ کر پڑھیں وہ یاد سے یاد الہی اور راہ سے ریاضت ریاضت یعنی اللہ کی رضا کے لیے محنتیں کرنا مشقتیں جھیلنا تو یہ کہا تو وہ پھر بھی ہم فقیر ہیں تو چلو ٹھیک ہوں گے تو پھر وہ فقیر حضرت نے اپنے آپ کو انکسارن فرمایا ہم نہیں کہیں گے کہ وہ فقیر کو فقیر نہیں کہیں گے حضرت کو لیکن یہ کہ فقیر کے ایک معنی میں نے آپ کو بتایا جو ایک بزرگ تھے میں نے سنے تو بہرحال یہ کہ وہ عاجزی دل میں ہو تو زبان پر لائے اگر دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان پر صرف لوگوں پر اثر قائم کرنے کے لیے عاجزی کے الفاظ بول رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے یہ جو نیکی کی دعوت آئی ہے نئی کتاب اس میں آپ سب سے پہلے ریاکاری کا باب پڑھ لیں میرا مشورہ ہے اس میں 80 مثالیں قائم کی ہے ریاکاری کی اور دیگر روایات پھر ریاکاری کے معالجات بھی اس میں علاج بھی ہیں ریاکاری کے ریاکاری سے بچنا ضروری ہے یہ دیمک کی طرح عمل کو چاٹ جاتی ہے ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اگر اس میں پڑ گئے تو دوبارہ لے کے مسئلہ بتا میں سے عوام کو تو بچنا ہی ہوگا یا اتنی صلاحیت ہے کتاب میں دکھا سکتا ہے تو دکھا دے یا یقینی طور پر حفظ ہے مسئلہ تو وہ بتا دے تو الگ بات ہے باقی مبلغین کو تو بیان ہوتے مسائل بیان کرنے کی اجازت بہت پرانی ہے ہماری منسوخ ہے اجازت ہے ہی نہیں مطلب کہ یہ علماء کا کام ہے عوام کا کام نہیں ہے آپ مسائل بتاؤ گے لوگ سوالات کریں گے پھر آپ مفتی صاحب بن کر بیٹھ جاؤ گے تو کہاں سے کام چلے گا اسی لیے کفریہ کلمات پر سوال جواب جو ہے اس کا درس دینے کی منع ہے کہ لوگ پھر سوال کریں گے بلکہ آپ کو پڑھ کر سمجھا نہیں سکو گے بلکہ یہ ضروری نہیں ہے سب میں کہ پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اب یہاں تو دیکھو عوام ہے عوام تو عوام ہوتی ہے نا اب ایسے ایسے بےچارے عوام ہے ایک نے ہم کو جو پرچی آتی ہے اس میں لکھا عوابین کے بارے میں لکھا تو ابابین لکھا تھا کہ میں ابابین کی نماز پڑھتا ہوں ایک نے نگران شورا کو لکھا نگران عاشورا پتہ نہیں کیا کیا پرچیوں میں لکھتے ہیں ایسے دلچسپ جملے لکھتے ہیں اب ان کو بےچاروں کو کیا مطلب یہ کہ کفریہ کلمات سے درس کیسے دیں گے اور کیا مسائل بتائیں گے اور کیا ہوگا جب یہ مسائل بتائیں گے تو حالت کیا بنے گی ابھی بیچ میں وہ شروع کے دنوں میں وہ مذکر مونس کی بات چلی تھی, میں نے عرض کیا تھا مذکر مونس کا فرق کون جانتا ہے, ایک تعداد تھی جو ہاتھ نہیں اٹھایا جس نے, نہیں معلوم تھا مذکر مونس کیا ہوتا ہے. اب یہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ ان کو جو آپ جزئیات لکھتے ہیں نا ان کے سر سے گزر جاتے ہوں گے, ان کو ان کی زبان میں جب تک مسئلہ نہیں سمجھایا جائے گا اس وقت تک یہ سمجھیں گے نہیں. اپن لفظ اسی لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح آسان جواب بن پڑے مجھ سے, تاکہ جو اصل مقصد ہے ان کو سمجھانا تو وہ اس میں کامیابی حاصل ہو سکے. بھائی یہ لفظ جزیا کیا ہوتا ہے؟ یہ جزئیا, یہ ویسے تو جز یعنی حصہ, اور فقہی جو عبارتیں ہوتی ہیں ان کو یہ انہی کی زبان میں جزئیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جمع شریف مسئلہ نہیں کہتے اس کو, شریف فقہی عبارت اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جزئیات پیش کرتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے, تو جزئیا اور اس کی جمع جزئیات. پھر فقہی عبارتیں, فقہی عبارتیں کیا ہوتی ہیں باقی یہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے سارے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے لکھا ہے اس کو, اور لیکن ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں, اس لیے علماء سے رجوع کرو, یہ لکھا ہے بہار شریعت میں شروع میں, تو اس لیے ذرا ہر بات تو سمجھ میں آئے گی نہیں. اب فتح رضویہ کی ان کو ترغیب ضرور دیتے ہیں, لیکن اب اندر رشتے کے وہی پڑھے گا جس کو سمجھ میں آتا ہے یا اکثر سمجھ میں آتا ہے. بہار شریعت بھی جس کو اکثر سمجھ میں آتی ہے وہ پڑھے. وہ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ تفسیر لکھتے وقت میں نے وہ کم پڑھے لکھوں اور دیہاتیوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے کہ یہ بھی پڑھ سکیں, مگر یہ لکھ گئے اس کو بھی ٹائم ہو گیا. اب دور آ گیا, مطلب یعنی کہ انگلش کا دور آ گیا, انگریزی عام طور پر لوگ زیادہ سمجھنے لگے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں ابھی ایسا نہیں ہے, لیکن ایک تعداد بڑھتی جاتی ہے ان کی. اردو کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اردو کو تقویت ملنی ضروری ہے, اس لیے کہ ہماری ساری کتابیں جو ہیں علماء کی زیادہ تر اردو میں, اعلی حضرت کی تقریباً کتابیں اردو میں, عربی فارسی میں ہے تو بھی محدود چند, بہت زیادہ اردو میں, کنز الایمان بھی اردو میں. اب کنز الایمان کے اردو کا دوسرا ترجمہ وہ جمتا نہیں, جو اعلی حضرت کے پیش اندر ایک ایک لفظ کے جو حکمتیں ہوتی تھی نا وہ اپنی جگہ پر. اعلی حضرت کا کلام ہدایت کے بخشش وہ بھی اپنی جگہ پر, لیکن ظاہر ہے کہ وہ عوام کو سمجھ اس کی کم آتی ہے, لیکن پڑھنا چاہیے, حصول برکت کے لیے پڑھنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق کلام ہے. تو بعض کلام سمجھ بھی آ جاتے ہیں عام طور پر, کوئی شعر نہیں سمجھ میں آتا, لیکن اب یہ کہ جن کو نہیں سمجھ آتی ان کو تو بڑا آسان سا شعر بھی پوچھو تو نہیں آتا, بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے گئے گزرے دور میں یہ ایک اور روشنی کی کرن ہے جو پھوٹی ہے, جس کا دعوت کا طریقوں میں میں شریک بھی ہوتا رہا ہوں, بہت اچھے طریقے سے معاشرے میں روشنی اور خوشبو کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے, رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم. جو مسائل بتائے جاتے ہیں لوگوں کے وہ عام چینلز پہ آ ہی نہیں سکتے, اور یہاں پہ شریعی مسائل پہ ہر بات کا جواب مل جاتا ہے, تشفی ہو جاتی ہے, دین کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے مدنی چینل کے ذریعے جو پیغام پہنچ رہا ہے نوجوانوں میں, خاص طور پہ خاندان میں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والا چینل بھی ہے اور گھروں میں بھی یہ بڑی دل جمعیش کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. بہت سادہ طریقے سے دل میں اترنے والی باتیں ہوتی ہیں حضرت ریاض قاضی صاحب کی, اور اس طریقے سے وہ بڑے ہی سادہ پایا میں دین کو آگے پہنچاتے ہیں, اور اپنے درس کے ساتھ اور جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کا دل اس کے اندر ہے اور خود ان باتوں کے اندر ایک طریقے سے اس درس میں مستقرک ہو کر پیغام پہنچا رہے ہیں. انہیں ادھر ادھر کی پرواہ نہیں, صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے دلوں میں, اور پھر وہ مقام اور وہ باتیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کہی تھیں ان کو انہی کی انداز سے لوگوں تک پہنچایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حضرت الیاس قادری صاحب کا تھوڑا امتیاز ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایک یہ پیغام پہنچایا اور اپنے انداز سے سادہ طریقے سے پہنچایا ہے. میں چونکہ مدنی چینل دیکھنے والوں میں سے ہوں تو اس لحاظ سے میں صرف لفظ مبارک سے میں سمجھتا ہوں شاید وہ مجھے خود بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوگی. مدنی چینل نے 3 سال مکمل کیے ہیں مشکل حالات کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خراج تحسین پیش کر کے تھوڑی سی تسلی ہوگی. 3 سال میں دین کا رنگ جو ہے وہ آگے پہنچایا ہے, اور سبز پرچم اور سبز گنبد کے حوالے سے بھی اور سبز پگڑی کے حوالے سے بھی ایک پیغام پہنچایا ہے کہ دین کا معاشرہ کس طریقے سے ہوگا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا معاشرہ کس طریقے سے ہوتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ طریقے سے باتیں یہ پہنچائی گئی ہیں. میں 3 سال مکمل ہونے پر ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور تحسین بھی پیش کرتا ہوں. قومی اسمبلی کے ممبر تھے جو اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے, اللہ کرے یہ دعوت اسلامی میں آ جائے, عمر کافی بڑی ہو گئی ہے اور عملی طور پر دعوت اسلامی میں آپ وقف ہو جائیں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رضا افتاری بات کر رہا ہوں جدہ سے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت 7 ہیں اور بعض کہتے ہیں 8 جنتیں, تو کتنی جنتیں ہیں؟ اور سورۃ الرحمن میں آیا ہے کہ ولمن خاف مقام ربہ جنتان, تو جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. تو اگر ایک ہی آدمی کو 2 جنتیں دے دی جائیں تو مطلب باقی لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, اس کا کچھ حل بتا دیجیے, سمجھ میں نہیں آ رہا. جنتیں 8 ہیں, جہنم کے طبقات 7 ہیں. یہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ وہ 2 جنتوں میں داخل ہوگا, لیکن جو بھی ہو تفسیر اٹکل سے نہیں بیان کرنی چاہیے, قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پوچھیے. پوری دونوں جنتیں اس کے قبضے میں دے دی جائیں گی, اکیلے کے تو باقی رہ جائیں گی 5. شاید یہ بیچارے یوں سمجھ رہے ہیں. تو ہے لیکن دونوں جنتیں ایک ہی آدمی کو دے دی جائیں گی, اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ انہوں نے سوال کیا تو وہ قرآن پاک میں پارہ 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں۔ اس کے تحت صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، کہتے ہیں فرماتے ہیں، جس سے اپنے رب کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ معاشی یعنی نافرمانیاں ترک کرے اور فرائض بجا لائے۔ اور پھر اس حصہ جنتان کے تعلق سے جو وہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت عدن اور جنت نعیم، یعنی جو آٹھ جنتیں ہیں ان میں دو جنتیں بھی ہیں، جنت عدن جنت نعیم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات یعنی خواہشات ترک کرنے کا صلہ، صلہ یعنی بدلہ۔ تب یہ کہ دو جنتیں سے مراد یقیناً یہ تو نہیں ہے کہ وہ دو جنتوں میں اکیلا رہے گا اور اب کو اس میں جا ہی نہیں سکتا، پھر تو کل جنتیں آٹھ ہیں، تو خوف خدا والے تو بہت سارے ہیں، سارے انبیاء خوف خدا والے تھے، جو کم و بیش 124,000 ہوئے، یہ 124,000 نہیں کہہ سکتے ہیں، کم و بیش، کہ ہو سکتا ہے کہ 124,000 سے کم ہو زیادہ ہو، یہ کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس سے 124,000 مکمل انبیاء کرام آئے یہ کہا جائے۔ عوام کہتے ہیں 124,000، یہ غلط ہے، کیونکہ 124,000 کہیں گے نا تو اگر کم ہوئے تو غیر نبی کو نبی کہنا آیا، اور زیادہ ہوئے تو کسی نبی کا انکار لازم آیا، تو اس لیے وہ کم و بیش 124,000، یعنی اس سے کم یا زیادہ جو بھی آئے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو یہ سارے خائفین تھے اولیاء کرام، سب کے سب خائفین ہوتے ہیں، خوف خدا والے ہوتے ہیں، تو نہیں ان کو جنتوں کا حصہ ملے گا، ان جنتوں میں اور بھی بہت سارے خوش نصیب نعمتیں پائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے اعلیٰ جنت کسی کو معلوم ہے کون سی ہے؟ ماشاء اللہ، ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ، یہ سرکار وہاں ہوں گے نا، جنت الفردوس۔ تو وہ حدیثوں میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو، یعنی کہ جو دے سکتا ہے سب کچھ دے سکتا ہے، جو مانگو دے سکتا ہے، تو اس سے اعلیٰ مانگے۔ جنت الفردوس اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس میں عنایت فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بندہ عاجز کے پاس یہ دعوت اسلامی کی مجلس سے رابطہ جو علماء اور مشائخ کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اس کا ایک وفد جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو مدنی چینل کی 3 سال کی تکمیل کے اوپر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ مادہ پرستانہ دور جس کے اندر عوام الناس جو ہیں ان کو مختلف ایسے مشاغل کے اندر الجھا دیا گیا ہے کہ دینی امور کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے، تو مدنی چینل نے جو خوشبوئیں معاشرے کے اندر پھیلائی ہیں, اور نہ صرف کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تبلیغ کے دو اہم حصے ہیں, پہلا بنیادی حصہ ہے غیر مسلمانوں کو دائرہ اسلام میں لانا, غیر مسلموں کو مسلمان کرنا, اور دوسرا اسی طرح اہم حصہ ہے مسلمانوں کو اسلام کے اوپر برقرار رکھنا. تو مدنی چینل میں یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ بآسن انداز دونوں تقاضے جو ہیں وہ اس چینل سے پورے کیے جا رہے ہیں, غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور اہل اسلام جو ہیں مسلمان جو ہیں ان کو بھی اسلام کا مفہوم سمجھا کر ان کے فکر و عمل کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ بہت ہی قابل قدر ہیں. اس مشینی دور کے اندر وہ بہت ساری ہماری معتقدات, عبادات, اخلاقیات اور ہماری تہذیبی معاشرتی سماجی روایات وہ جو ذبح ہو رہی تھیں ان کا احیاء یہ اس چینل کے ذریعے سے اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہو رہا ہے وہ نہایت ہی قابل قدر ہے. اس جو میں نے مادہ پرستانہ دور جو ہے وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سب پر واضح ہے, وہ جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ مکینیکل لائف جو ہے, مٹیریلسٹک لائف جو ہے, اس نے ہمیں بہت ساری اپنی بنیادی قدروں سے دور کر دیا یا ذہنی طور پر الجھا دیا. تو یہاں سے جو ایک عقائد کی ایک پورے طور پر اس کو نکھرے ہوئے انداز کے اندر عقائد کو جو بتایا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, پھر صرف عقائد کی کو بتانے کی حد تک ہی نہیں بلکہ اسے آگے عمل میں ڈالنے کا پھر ایک جو نظام قائم کیا گیا ہے, پھر یہ جو قافلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں, پھر اسی طرح تدریس کا شعبہ ہے, تبلیغ کا شعبہ ہے. تو یہ بڑے آسن انداز کے اندر یہ فرائض جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں, جنہیں یقیناً میں خود بھی جب مجھے فرصت میسر آئے تو بڑے شوق سے میں دیکھتا ہوں. آج کل خاص طور پر رمضان المبارک میں جو مرکز کے اندر جو مجالس سے مذاکرہ ہو رہی ہیں تو ساری کے وقت وہ سننے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے, اور پھر اس میں بھی بعد میں جب مفتی صاحب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک قابل قدر اضافہ ہے جس کی ضرورت تھی. ماشاءاللہ بہت عمدہ تاثرات انہوں نے پیش کیے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدینہ اولیاء ملتان شریف سے. باپا جان, میرا ذہن بہت گن اور بھول جانے کی بیماری ہے. باپا جان, کوئی چیز ذہن میں یاد نہیں رہتی, بہت پریشان. اللہ عز و جل کی قسم, بہت زیادہ پریشان باپا جان. باپا جان, ہر وقت نقصان اور غلطی ہوتی ہے. بابا جان, مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نظر کرم فرما دیں کہ میں فیضان سنت کا مبلغ بن جاؤں, دین مدنی کام کروں. بابا جان, بہت گنجین ہے. ہمارے علاقے میں گاؤں میں مسجد ہے بابا جان, اس میں کوئی درس دینے والا نہیں ہے. بابا جان, مجھے بہت شوق ہے. بابا جان کرم فرما دیں, میرا ذہن گن ہے, کوئی یاد نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے اور آپ کو دین پر استقامت بخشے اور بے حساب مغفرت فرمائے, وسوسوں سے نجات بخشے, آپ کو قوت حافظہ کی دولت سے مالا مال کرے, اور یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہ جو برانے ملت کی خلافت کے تعلق سے مولانا عبد الکریم کو خلیفہ کہا ہم نے, یہاں غلط فہمی تھی, بلکہ ان کے دوسرے صاحبزادے مولانا بشیر صاحب وہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے, پہلے سلام کیا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضور کیا تمام انبیاء علیہ السلام داری شریف اور امامہ شریف والے تھے؟ وضاحت فرما دیں. داڑھی کا تو خیر حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ سارے نبیوں کی یعنی کہ سنت مرسلین نے داڑھی رکھی, مسواک ان کی طرح منسوب ہے. امامہ شریف پڑھی نہیں روایت, امامہ کی روایت نہیں پڑھی, لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ شریف زیب سر فرماتے تھے, اور اس کی رغبت بھی دلائی ہے. امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, حلم کے ایک معنی نرمی بھی ہوتے ہیں, تمہارا حلم بڑھے گا. امام اہل عرب کے تاج ہیں, فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں, اور اہل عرب کے لیے بھی وقار, فرشتے اہل عرب کا وقار ہے. جب یہ امامہ اتاریں گے اپنی عزت اتار دیں گے, یہ حدیثوں میں ہے, عزت اتار دیں گے. تو اب عزت سر پر ہے یا اتر گئی ہے یہ اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے, حالات آپ کے سامنے. تو بہرحال یہ کہ امامہ شریف جو ہے نا, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے, اور ایسی سنت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو ہم چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی عملی جامہ پہنانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد علی قاسم فیصل آباد سے. کوئی ایسا شخص جسے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ایک کمائی حرام کی ہے, ناجائز طریقے سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہوا ہے, اور وہ کوئی مسجد یا کوئی خراب. اشهد ان لا اله الا الله. اللهم وبالله بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته اجعلنا فی شفاعته یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد علی قاسم فیصلہ آباد سے. کوئی ایسا شخص جسے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے, ناجائز طریقے سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہوا ہے, اور وہ کوئی مسجد یا کوئی خیرات وغیرہ کرتا ہے, کوئی مسجد بناتا ہے یا کوئی خیرات وغیرہ کرتا ہے, تو اس مسجد میں نماز پڑھنا میرے لیے یا ہمارے لیے کیسا ہے, اور وہ خیرات لینا ہمارے لیے کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جس کی آمدنی حرام کی ہو وہ اگر کوئی رقم دیتا ہے تو اس کے لینے میں اس وقت تک حرج نہیں ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ جو رقم یہ ہمیں دے رہا ہے یہ بے عینی حرام ہے. کیونکہ حرام کی آمدنی ہوتی ہے لیکن عام طور پر 100% ہی حرام کی نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ اس میں حلال ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ورثے میں کوئی رقم ملی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے اس کو تحفتاً پیش کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے ہیں, باپ کی کمائی حرام ہے, بیٹے کی حلال ہے, تو بیٹے کی کمائی میں سے وہ دے رہا ہو. تو یہ تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کون سی رقم دے رہا ہے. تو چونکہ اس میں یہ امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ستھری رقم دے رہا ہو, تو اگر اس کو قبول کر لیا تو کوئی حرج نہیں, اور اس کی رقم سے اگر اس کا کھانا کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کی دعوت کھا لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, شرن کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں بچنا بہتر ہے اس کی دعوت سے, لیکن حکم جواز ہے, فتویٰ اس پر جواز کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طرح اس کی رقم سے مسجد بنائی ہوئی جو ہے اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یقینی معلوم نہیں ہے نا کہ یہ رقم جو دی. اور پھر اس میں بھی عقد اور نقد کے اور مسائل ہیں جو مجھے بتانے کی ہمت نہیں کہ شاید یہ عوام سمجھ نہیں پائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابیان محمد شہز الرفیق اطاری بن محمد رفیق جامع المدینہ اشاعت الاسلام. ابیان میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جامع المدینہ سے کچھ سیکھ کر جاتے ہیں تو اپنے علاقے میں وہی بتاتے ہیں, کہ جب ان کو بتاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرتا تھا, آج ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے. اس طرح باپا جان ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ ان کی کس میں صلاح کے لیے. دل مت توڑیے نا, دل بڑا رکھیے. کہ جب شروع میں ہم بھی دعوت اسلامی کام لے کر نکلے تھے تو میری بھی کوئی ایسی کوئی خاص تو شہرت تو تھی نہیں, اتنی تھی تھوڑی بہت ہلکا تھا. تو ایک آدمی نے کہا تھا میرے کو, تو دوڑا ہے تو کام کرے گا, تو تبلیغ کرے گا, نکل پڑا ہے تو کیا ہوا ہے, سن لیا اور کیا. میری مزید حوصلہ چاہیے. میری جو توڑ کرتے ہیں تو کرتے تھے, میری توڑ کرنے والے کیا کیا بولتے تھے. بس تو وہ سنا کچھ, وہ کھارا دن میں حجام نہیں تھا, وہ میرے دعوت اسلامی بن گیا ہے. اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. تو اس سے کیا مطلب, میری شان میں کیا فرق پڑا. میں تو الحمدللہ بڑھتا ہی رہا, تو وہ کسی نے وہ بڑا اچھا حوصلہ افزا شعر کا ہے, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یعنی کہ وہ الٹی سمت سے جو ہوا چل رہی ہے تو اوقاف یہ پرندہ ہے, بہت مشہور پرندہ, بہت بڑا پرندہ ہے, تو جب یہ باد مخالف یعنی کہ الٹ ہوا, یعنی یہ یوں جا رہا پرندہ ہوا یہاں سے آ رہی ہے, اس کو یہ سمجھا رہا ہے شاید کہ تو یہ جو تیزی سے مخالف سمت میں جو ہوا آ رہی ہے اس سے تو گھبرا مت, تو اپنی پرواز جاری رکھ, یہ ہوا ہی تجھے دھکیل کر اور اونچا کر دے گی, ہوا تیرا کام کر دے گی تو گھبرا مت. تو یہ کہ مخالفت جو مخالف مخالفت کرتا ہے وہ بھی ایک حوالے سے تو وہ تشہیر کا باعث بنتا ہے نا. اب جیسے کسی نے کہا کہ میں نے جو مثال دی آپ کو کہ وہ کارا در میں جو حجام نہیں تھا وہ امیر دعوت اسلامی بن گیا ہے, اب کوئی سنے گا تو وہ سوچے گا کہ یار یہ کیا ہوتا, امیر دعوت اسلامی بن گیا تو کوئی اس کو وہ عہدہ مل گیا تو معلومات کرتے ہیں کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات کرے اور اس میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. ایک پرچہ میرے خلاف نکلا تھا بہت پہلے, تو اس میں کچھ میری باتوں پر تنقیدیں تھیں, تو ایک استائی بھائی نے مجھ سے کہا تھا, وہ ہمارے مبلغ ہو اب تو مطلب یعنی کہ کافی مضبوط مبلغ ہیں ہمارے, کام کرتے ہیں مدنی کام, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پڑھ کیا, یہ پڑھ کر آپ سے کوئی بدزن ہوگا, اگر میں ماحول کی طرف نہ ہوتا, میں آپ کو جانتا نہ ہوتا نا, یہ پرچہ پڑھ کے آپ کو ڈھونڈنے نکلتا, کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں پڑے اور زیارت کرتے ہیں, حالانکہ وہ بالکل 100% ہی میری مخالفت میں لکھا تھا پرچہ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے, تو اس لیے مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ کا کوئی دل توڑتا ہے نا اس طرح کہہ کر کل کا بچہ, تو چار آدمیوں کو آپ سے ہمدردی ہو جائے گی کہ بےچارا دیکھو بات تو دین کی کرتا ہے, یہ اس کو ڈانٹتا غلط کرتا ہے, تو یوں ہمدردی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ دل بڑا رکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں میں بھی کانٹے بچھائے گئے, آپ کو پتھر مارے گئے اور بہت ستایا گیا, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور کام کرتے رہے, اور وہی بہار ہیں آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں, ہمارے آقا کا ہی تو فیض ہے, فیضان مصطفیٰ ہی تو سب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ لوگ کچھ بھی بولے آپ اپنا کام کیے جائیں, اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت صفحہ نمبر 176 پر ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک